Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukundamala Stotra, Pahila Shlok, Anuvad or Tatpaya, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ke Dwara. Shri Vallabheti Varadeti Dayapareti. Bhakta priyeti bhavaluntana covideti. Nateti nagashayaneti jagannivaseti. Alapinam pratijinam kurumam mukunda. Shri Vallabha. In English, this ye pustak, angrezi mein hai, it's got Hindi anuvad nahi, mein angrezi se Hindi anuvad karunga, it's got angrezi anuvad hai, O beloved of Lakshmi, the Supreme Lord's consort. To ye Bharat Vasyong Visheshkar, हिंदुओं का सौभाग्य है और अवसर है कि श्री वल्लभ आदि नामों का इतना लंबा अनुवाद करने का कोई आवश्यकता नहीं है. श्री वल्लभ बोल के सब समझ आशा है. श्री का मतलब लक्ष्मी और वल्लभ पति प्रेमी यही अर्थ है श्री वल्लभ. तो हिंदी में श्री वल्लभ इसका अनुवाद है श्री वल्लभ. श्री वल्लभ हे लक्ष्मी की प्रिय इति और इति का अनुवाद है इति. ऐसे वरदा वर देने वाला इति इति दया पर श्रील प्रभुपाद इज रिटन ओ कॉजलेसली मर्सीफुल वन हे अहैतुकी कृपावान इति इति भक्त प्रिय जो भक्तों की प्रिय है. इति फिर भाव लुंठन कोविद ये नाम थोड़ा कठिन है ने. भाव का मतलब संसार चक्र जन्म मृत्यु चक्र. भाव लुंठन का मतलब लूट करना या हरण करना और कोविद कोविद दक्ष पटु निपुण. तो इस नाम भव लुंठन कोविद इसका अर्थ है कि भगवान निपुण है या समक्ष है. भव बंधन बंद करने के लिए या भौतिक क्लेशों बंद करने के लिए इति नाथ वो नाम भी सब समझते हैं. नाथ का मतलब स्वामी प्रभु. इति नागशयन नागशयन का मतलब विष्णु. भुजंगशयन जगन्निवास और निवास का मतलब ठहरन स्थान. तो निवास जगन निवास इसका मतलब कि पूरा जगत उनमें भगवान में निवास करते हैं या पूरा जगत उनमें विश्राम या शरण ले सकते। आलापिनम प्रतिदिनम कुरुमाम मुकुंद। आलापिनम आलाप का मतलब बात बोल, तो मुझको हे मुकुंद, मुकुंद जिनका एक नाम है उनके असंख्य नामों में एक नाम है। इस श्लोक में द्वितीय नाम जो रखो वो नाम है भरत। हे वर देने वाले में श्रेष्ठ, तो मुझे यही वर दीजिए मुकुंद कि मैं प्रतिदिन या सदैव आपके दिव्य नामों का कीर्तन करूंगा, यही बार मुझे दे। तो श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन, ओ मुकुंद माय लॉर्ड, हे मुकुंद मेरा नाथ, मुझको आपके नामों का निरंतर प्रशंसक हो और इस प्रकार आपको संबोधन करूंगा। श्री वल्लभ वरद दयाफर भक्त प्रिय बाबा लुंठन कोविद। नाथ जगन्निवास और नागशयन, सुशील प्रभुपाद का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद का प्रदत्त तात्पर्य थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा पाठ करूंगा और उसके पश्चात प्रयास करूंगा श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्री वल्लभ वरदा दयापरा मुकुंद की कृपा से इसके बारे में कुछ कहना का प्रयास करूंगा। तो भक्त भगवान का भक्त हे जो दिव्य प्रेम का वश से भगवान का कीर्तन कहते हैं, वो दिव्य भाव ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, तो दिव्य भाव का वश से जो भगवान का कीर्तन करते हैं वो ही भगवान का भक्त है। यही भाव गहरा भगवत प्रेम का विकार है और वो प्रेम इस कीर्तन विधि से मिलता है। इस कोलाहल युद्ध पूर्ण युग में इस कीर्तन और प्रशंसा का उपाय जो इस श्लोक में महाराज कुलशेखर के द्वारा अनुमोदित है, वही उपाय एक ही मार्ग है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो इस्कॉन के भक्तों में प्रसिद्ध है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, जिनमें विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप बहुत ही प्रसिद्ध है और श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत, तो खस ये चारों पुस्तक श्रील प्रभुपाद की भक्तों में, श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जनों में ये चारों बहुत ही प्रसिद्ध है। परंतु कि श्रील प्रभुपाद मुकुंदमाला स्तोत्र का अनुवाद और तत्पर्य की रचना की वो अति प्रसिद्ध नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पूरी स्तुति या स्तोत्र का अनुवाद नहीं किए थे। ये अनुवाद कार्य शुरू करके पूर्ण नहीं किए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ऐसे ही शुरू किए थे, फिर विचार किए कि श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद करना मेरा मुख्य कार्य है, मेरी मुख्य सेवा है, और इसलिए उनके शिष्यों को यही सेवा दिया थे। तो इसलिए मतलब वो बाकी जो श्रील प्रभुपाद वो अवशेष श्रील प्रभुपाद स्वयं अनुवाद नहीं किए, तो वो अनुवाद कार्य वो ही सेवा उनके शिष्यों को दिए थे। और श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव के पश्चात उनका एक प्रिय शिष्य ज्येष्ठ शिष्य श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ये अनुवाद और अन्य शिष्यों अन्य गुरु भ्रातों के साथ इसका अनुवाद और तत्पर्य पूर्ण किए थे। तो इस मुकुंदमाला के प्रथम 6-7 श्लोक श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवादित है और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है। और चूंकि श्रील प्रभुपाद एक अति अद्भुत महात्मा परमहंस शुद्ध महाभागवत है, इसलिए श्रील प्रभुपाद सब कुछ जो लिखते थे वो ही पूरा मानव समाज के लिए और विशेषकर भक्त समाज के लिए अमूल्य रत्न धन जैसे है। ये मुकुंदमाला महाराज कुलशेखर की आवृत्ति है। महाराज कुलशेखर एक प्राचीन दक्षिणार्य का भक्त थे, वो श्री वैष्णव संप्रदाय में एक अलवा है, अलवा बोलते हैं। रामानुजाचार्य का प्रकट काल के पहले वही संप्रदाय में कुछ महान महान भक्त थे जो इस प्रकार भगवत स्तुति करके इस मरुस्थल जैसे भक्तिहीन जड़ जगत को प्रेम सिंचित किए। तो महाराज कुलशेखर दिव्य भाव से भगवान की स्तुति करते हैं और श्रील प्रभुपाद एक ही प्रकार का दिव्य भाव से महाराज कुलशेखर की मुकुंद माला लेके अनुवाद करते हैं और उस पर तत्पर्य रखते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरा दिव्य भाव मेरे लेख में प्रकट है, क्योंकि सामान्यतः कनिष्ठ भक्तों की आशा होती है कि महाजन गुरुजनों कुछ विशेष अद्भुत देखेंगे, कुछ जादू या कुछ प्रकट प्रेम भाव देखेंगे। तो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में हम वर्णन मिलते हैं तो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु परम प्रेम भाव युक्त होने से नाचते थे, गाते थे और उन्मत्त जैसे, पागल जैसे व्यवहार करते थे। परंतु आधुनिक युग में चैतन्य महाप्रभु के पश्चात आधुनिक युग में हमारे आचार्य गण उस प्रकार प्रेम भाव जनता में प्रकट नहीं किए थे, क्योंकि क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का चिरो भाव के पश्चात ऐसे बहुत ढोंगी लोग थे जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भाव नकल करके आपन को भगवान, मैं भगवान हूं ऐसे घोषणा किया और ऐसे चैतन्य महाप्रभु का नाम लेके सरल परंतु अशिक्षित भक्त जनों को धोखा दिया थे। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर और गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे भी परमाराध्य श्री गुरु चरण श्रील प्रभुपाद, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रेम प्रकाश नहीं किए थे। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भी केवल भक्त जनों के सामने ऐसा प्रेम दिखा देकर, एक्चुअली दिखाया नहीं, वो दिखाना की बात नहीं है, ये प्रेम दिखाना का वस्तु नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु जब सिर्फ इनके भक्तों के साथ में थे तो उस समय प्रेम अधीन हुए तो कभी कभी अथवा लगभग सदैव वो प्रेम का वश से पागल जैसे बोलते थे, नाचते थे, गाते थे। परंतु उस साधारण लोग के सामने चैतन्य महाप्रभु प्रयास किए थे उनकी प्रेम भावना रुकना नहीं, अंदर में रखना, क्योंकि आम लोग अधिकारी नहीं है ये सब प्रेम भाव समझने के लिए, और इससे वो ही सब प्रेम देखने से वे खाली निंदा करते कि यह क्या पागल आदमी है, ऐसे निंदा करते। परंतु भक्तजन जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम विकार वो ही आध्यात्मिक अनुभूति का सर्वोत्तम कक्ष है। तो चैतन्य महाप्रभु का चिरोभाव के पश्चात ऐसे बहुत ढोंगी लोग आए थे और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भाव नकल करके सरल भक्त जनों को धोखा दिया थे, और इसलिए विशेषकर आधुनिक युग में हमारे महान आचार्य जन तो उस प्रकार प्रेम भाव प्रकट नहीं करते। और इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि तो मेरा दिव्य भाव मेरे तत्कार्य मेरे लेख में रख दिया था और वो ही मेरा प्रेम भाव का प्रकाश है। और एक बार श्रील प्रभुपाद बोले कि यदि मुझको पहचान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य ग्रंथों सब अध्ययन करो। तो श्रील प्रभुपाद का प्रेम जो मतलब प्रेम है राधा की संपत्ति और राधा भगवान श्री कृष्ण की उत्तमा प्रयासी वही प्रेम अधिकारिणी है और उनके असंख्य प्रतिनिधि है जो इस भौतिक जगत में आते हैं और कृष्ण प्रेम उनके तरफ से वितरण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का प्रेम है उनके सभी ग्रंथों में। प्रेम और सेवा ये दो शब्द अभिन्न है। प्रेम सामान्यता वो प्रेम क्या है हम सोचते, प्रेम तो एक भावना है और सेवा क्रिया है, लेकिन दोनों अभिन्न है। प्रेम का मतलब अहैतुकी सेवा भावना, अहैतुकी अप्रतिहता, अहैतुकी उसका अर्थ है जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं है और अप्रतिहता इसका अर्थ है कि जो भी होगा, जो भी अंतराय होगा, विघ्न होगा, तो वो भक्त जो सभी प्रकार के क्लेश में भी कभी भी उनकी सेवा बंद नहीं करते हैं तो वही शुद्ध भक्त है, वो अप्रतिहता सेवा भक्त है। तो प्रेम है सेवा भावना और जिनकी संपूर्ण शुद्ध प्रेम भावना है, सेवा भावना है, वो ही प्रेमी भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद क्यों इतना कष्ट लेके इतने सारे दिव्य ग्रंथों रचना की, किस लिए? श्रील प्रभुपाद दिन भर प्रचार किए थे, सुबह शाम को भगवत और गीता पाठ किए थे और दिन का समय में भ्रमण किए थे या भक्तों के साथ चर्चा किए थे तो और इस्कॉन की संचालना को देखभाल किए थे और ऐसे विद्वानों भौतिक समाज के विद्वानों के साथ श्रील प्रभुपाद चर्चा किए थे और उनको कृष्ण भक्ति का सर्वोत्तम पद ऐसे ही प्रचार किए थे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद दिन भर व्यस्त रहते थे और रात को जब उनके शिष्यों विश्राम किए थे तो उस समय श्रील प्रभुपाद उनकी निरंतर कृष्ण कथा बंद नहीं किया तो रात का समय श्रील प्रभुपाद जागरण किए थे और उनकी दिव्य ग्रंथों की रचना थी। तो इतना सा कष्ट लिए थे किसलिए? तो ये कृष्ण का ही उत्तर हो सकते हैं। एक है कि श्रील प्रभुपाद पतित जीवों का उद्धार करने के लिए किया थे, क्योंकि वे ही कृपा सिंधु कृष्ण के प्रतिनिधि है, तो वो एक उत्तर है। एक और उत्तर है कि श्रील प्रभुपाद का विचार था कि यही पुस्तक रचना करना, विशेषकर श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना, तो मेरी विशेष सेवा है, मेरे परमाराध्य गुरुदेव की प्रसन्नता करने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद बोले कि शायद इस विश्व ब्रह्मांड में बंद कर सकता हूं, लेकिन श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना कभी भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यही ये ग्रंथ रचना करना मेरी विशेष सेवा है, मेरे गुरुदेव के श्रीचरण की प्रसन्नता के लिए। तो श्रील प्रभुपाद इतने सा कष्ट ग्रहण करके हमको ये सब अमूल्य रत्न जैसे दिव्य पुस्तक का प्रदान किए थे, किसलिए? क्योंकि श्रील प्रभुपाद उनका गुरु महाराज से आदेश में, तो अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और श्रील प्रभुपाद उनका गुरुदेव का श्रीमुख से, तो यही वचन सुने थे कि इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, अगर कभी कभी पैसे मिलते हो पुस्तक मुद्रण करो। तो श्रील प्रभुपाद यही वचन सुनने से सुनिश्चित हुए कि मेरा गुरुदेव ग्रंथ प्रचार से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए मेरी मुख्य सेवा है उनकी सेवा में यही ग्रंथ का माध्यम से प्रचार करना। तो वैष्णव ग्रंथों असंख्य है, क्योंकि भगवान और भगवान की कीर्ति असीम है और उनके भक्तों असंख्य है और उनके शुद्ध भक्तों सदैव उनका गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, और अनेक भक्तों ऐसे स्तोत्र स्तुति रचना करके इस प्रकार भगवान की प्रशंसा करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि यदि हम आज संकल्प करेंगे तो विश्व में सब वैष्णव साहित्य जो है तो सब कुछ अध्यायन करने का संकल्प करेंगे तो इस जीवन में वो संकल्प पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि वैष्णव साहित्य इतना सा है कि एक जीवन में सब कुछ अध्ययन करना संभव नहीं है। तो बहुत वैष्णव साहित्य है जो अभी लुप्त हो गया है, तो बहुत भक्तों वो चल पत्र पर उनका लेख किए थे, वो ही पुरानी विधि। तो ये कागज, आजकल हम कागज प्रिंटिंग ऐसे बुक्स का उत्पाद वो ऐसे बुक्स का छापना होते हैं, परंतु पुराण काल में वो पुस्तक लिखने का मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण गए थे, दक्षिण भारत गए थे, तो वहां से पूरी वापस आके वो साथ में दो पुस्तक लाए थे, श्री ब्रह्म संहिता और श्री कृष्ण कर्णामृत। तो अवश्य ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो दक्षिणात्य में ये दो पुस्तक से और बहुत बहुत बहुत पुस्तक देखे और ये पुस्तक है की पाठ श्रवण किए थे, परंतु विशेषकर ये दो पुस्तक संग्रह करके पूरी धाम वापस आए थे। तो और अधिक पुस्तक संग्रह नहीं किया क्यों? तो एक उत्तर है कि उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य का समय, तो पुस्तक छापना नहीं था। अगर कोई एक पुस्तक छापते थे तो एक लेखक को सेवा देना था, तो मेरे लिए ये पुस्तक लिखो, और हाथ से पुस्तक थाल पत्र पर वो पुस्तक लिखना हुआ तो समय लगता था। तो ऐसे ही बहुत भक्तों के बहुत ग्रंथ रूपी स्तुति स्तोत्र का प्रदान मानव समाज का भक्त समाज को प्रदान अभी लुप्त हो गया, क्योंकि यदि ज्यादा कॉपी नहीं था और अच्छी तरह से वो सब थल पत्र को रखना नहीं था, तो काल का प्रभाव से सब नष्ट हो गया। तो ऐसे बहुत भक्तों बहुत स्तुति स्तोत्र प्रबंध भाषा टीका इत्यादि रचना किए थे भगवान की प्रशंसा कीर्तित करने के लिए संस्कृत में और आंचलिक भाषाओं में भी। तो वो असंख्य स्तुति स्तोत्र प्रबंध इत्यादि में इस मुकुंदमाला स्तोत्र आज तक भक्त समाज में प्रसिद्ध है। भगवद गीता भक्त और अभक्त सब वैदिक जो वैदिक है या आधुनिक भाषा में सब हिंदू सनातनी है, लगभग सब भगवद गीता को मानते हैं। तो भगवद गीता बहुत ही प्रसिद्ध है और विशेषकर भक्त समाज में श्रीमद् भागवत प्रसिद्ध ही है। रामायण, विष्णु पुराण, वो विष्णु पुराण का श्री वैष्णव संप्रदाय प्रसिद्ध है। और ऐसे ही कुछ पुस्तक है जो वैष्णव समाज में विशेष मान्य है। केरला में वो नारायणीय, वो भी जनप्रिय है। तो खास दक्षिण भारत में ये मुकुंदमाला स्तोत्र भक्त के प्रिय है। और बहुत है, विष्णु सहस्र नाम, वेंकटेश सुप्रभातम, राम रक्ष स्तोत्र इत्यादि। तो ये मुकुंदमाला स्तोत्र में श्रीमद् भागवत की पूरी प्रेम भावना प्रकट होते। और चैतन्य महाप्रभु जो हमको शिक्षा दिए थे, जैसे गोपी भारतु पाद कमल और दास उदास उदासन, वही शिक्षा, वही भावना चैतन्य महाप्रभु के पहले। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, तो उनका साधारण जन्म नहीं हुआ, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु के पहले महाराज कुलशेखर इस मुकुंदमाला स्तोत्र एक ही भावना प्रकाश किए थे। तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्य भृत सदभा बोले चैतन्य महाप्रभु दास अनुदास। तो ऐसे धारणा दिए थे दास के दास। तो महाराज कुलशेखर सदभा बोले तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य तो सदभा बोले। तो ऐसी भावना है। तो हम भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के ऐसे असंख्य बार हो सकते कि भक्तों के भक्तों के भक्तों होने की इच्छा है। और यही भक्ति है। और कि न धनम न जानम न सुंदरीम, तो सब कुछ है इस मुकुंदमाला में और वास्तव में सब कुछ श्रीमद् भागवत में। तो एक शंका हो सकते है कि यदि श्रीमद् भागवत में तो यही सब प्रेम भावना प्रेम विचार ही है, तो क्या आवश्यकता है और भी स्तोत्र बनाना जिसमें एक ही धारणा होती है? क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, फिर भी आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब कुछ श्रीमद् भागवत में है, परंतु आवश्यकता है क्योंकि भक्तों तो स्वयं की प्रेम भावना प्रकट करने के लिए भगवान का कीर्तन करते हैं। कीर्तन क्या है? इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो दिव्य भाव का वश से भगवान का कीर्तन करते हैं वही भगवान का भक्त है। तो कीर्तन क्या है? तो वास्तव कीर्तन है शुद्ध भक्तों की प्रेम भावना का प्रकाश और भगवान की कीर्ति घोषणा करना वो भी कीर्तन है। तो शुद्ध भक्तों का शुद्ध हृदय में सदैव कीर्तन चलते रहते हैं और व्यासदेव एक महान कवि थे, लेकिन वही एक ही कवि नहीं है, व्यासदेव स्वयं श्रीमद् भागवत में शुद्ध वैष्णवों के दिव्य लक्षणों में एक व्यक्त दिया कि शुद्ध भक्तों तो सब कवि है, तो कवित्व दिव्य प्रेम युक्त कवित्व अपने आप शुद्ध भक्तों का हृदय में प्रकाश होते हैं और उनके श्रीमुख के द्वारा या लेखनी के द्वारा मानव समाज का कल्याण के लिए उपस्थित होते हैं। तो यही महाराज कुलशेखर का कीर्तन, वो आवश्यक था कि वो प्रेम जो महाराज कुलशेखर का हृदय में था, तो उनका हृदय में रखने का बल नहीं था, वो प्रेम जो आनंदम बुद्धि, वो आनंदम बुद्धि अर्थात आनंद का सागर जो सदैव वर्जित होते हैं संकीर्तन के द्वारा, तो वो प्रेम महाराज कुलशेखर का हृदय से अपने आप स्फुरित होता था और इस प्रकार आज तक बहुत वर्षों के पश्चात हम महाराज कुलशेखर की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से अवसर मिलते हैं उनकी प्रेम भावना से सिंचित हो सकते हैं और उनकी कृपा से उनकी प्रेम युक्ता स्तुति पाठ करने से उनकी असीम प्रेम भावना से हम भी अनुभव मिल सकते, हम भी एक ही प्रकार की अनुभूति मिल सकते हैं उनकी कृपा से, अर्थात इस प्रेममयी स्तुति पाठ करने से महाराज कुलशेखर का असीम प्रेम भाव से हम भी प्रभावित होंगे और उनकी कृपा से हम भी वो प्रेम राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो महाराज कुलशेखर कैसे भगवान का गुणगान करते हैं, तो यही प्रथम श्लोक है कि महाराज कुलशेखर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के असंख्य रूप गुण लीला इत्यादि है और इसलिए उनके असंख्य नाम भी है, भगवान के असंख्य गुणों है इसलिए उनके असंख्य नाम है, उनके गुणों का वर्णन में जैसे इस श्लोक में दयाभर भगवान का एक नाम है दयाभर, तो इसका अर्थ है दयामय, दयानिधि, दयावान, तो ये दया शब्द से भगवान के बहुत नाम आते हैं तो भगवान का गुण अनेक है और इनके गुण के वर्णन में उनके नाम भी अनेक है, उनकी रूप अनेक है, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन इत्यादि भगवान के अनेक रूप है और ये सब रूप का विशेष नाम है और एक रूप का अनेक नाम है। जैसे वामन देव का दूसरा नाम है त्रिविक्रम या पुरुक्रम या अदिति दुख इत्यादि और नरसिंह भगवान के बहुत बहुत नाम है नृसिंह नरसिंह नृकेश्वरी प्रहलाद लाद दाई इत्यादि। तो ऐसे भगवान के अनेक अनेक नाम है और उनके शुद्ध भक्तों की शुद्ध चेतना में भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि सदैव स्फुरित होते हैं और इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों भगवान का नाम कीर्तन कहते हैं जिससे उन अर्थात भक्तों की विशेष स्मृति होगी भगवान की। जैसे श्री वल्लभ तो श्री वल्लभ नाम बोलने से वो खाली वो नाम बोलने से शुद्ध भक्तों स्मरण करते हैं तो कैसे भगवान नारायण श्री अर्थात लक्ष्मी देवी के बहुत प्रिय है तो कैसे लक्ष्मी को प्रेम देते हैं और कैसे लक्ष्मी और नारायण एक साथ भक्तों के परम गति होते हैं। श्री इस शब्द हम जो गौड़िया वैष्णव है इस श्री शब्द से हम राधा समझते क्योंकि आदि लक्ष्मी है राधा। श्री का मतलब ऐश्वर्य और राधा का विशेष ऐश्वर्य है कृष्ण और राधा का विशेष ऐश्वर्य है कि राधा में सब कुछ है सब गुणों है। भगवान कृष्ण जिनका नाम का अर्थ है कि वे सबको आकर्षण कहते हैं तो राधा का ऐश्वर्य ऐसे है कि राधा के नाम गुण रूप लीला इत्यादि इतना सुमधुर है कि सबको आकर्षण देने वाले कृष्ण को आकर्षण करते हैं तो इसलिए वे ही श्री ही है। श्री लक्ष्मी का नाम है और विशेषकर परम लक्ष्मी लक्ष्मी शिरोमणि या लक्ष्मी पद के अतीत राधा है श्री और राधा का वल्लभ अर्थात प्रेमी नाथ स्वामी परम प्रिय है। लक्ष्मी के वल्लभ है नारायण और राधा वल्लभ है कृष्ण। ऐसे श्री वल्लभ श्री वल्लभ नाम बोलने से महाराज कुलशेखर जैसे शिल प्रपात जैसे शुद्ध भक्तों की स्मृति होती है तो कैसे लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में और राधा कृष्ण गोलोक में लीला विलास करते हैं। और वरद, ये नाम का मतलब श्रेष्ठ वर देने वाले, ये वरद राज मंदिर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ कंचीपुरम में है। मैं एक दो कितने दिन दो दिन तीन दिन तीन दिन के पहले कांची में था और चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु जो और नित्यानंद प्रभु जो स्वयं कांची यात्रा की, तो उनकी कृपा से मैं वरदराज मंदिर जाके उनसे वर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। तो वर देने वाले बहुत है, सब देवता वर देने वाले है। कांक्षा कामनां सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिं भवति कर्मज। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में लोग कर्म करते हैं, वो कर्म मार्ग में विशेषकर देवियों की पूजा करना है, जिससे तुरंत ही कर्म फल प्राप्त होते हैं। तो कर्म से फल मिलते हैं और विशेषकर कर्म कांडीय यज्ञों करने से, देवियों की संतुष्टि करने से लोग कर्मीजन कर्म सिद्धि अर्थात भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वरों मिलते। तो ये सब देव देवियां वर देने वाले हैं, परंतु ये सब भौतिक वरों के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख रहते हैं। इसलिए सब भौतिक वरों जो है वास्तव में कोई वर नहीं है, वर के रूप में शाप है। तो इसलिए वरदराज का वर वो ही श्रेष्ठ वर है, इसलिए उनका नाम है वरदराज, श्रेष्ठ वर देने वाला। तो वो वरद विग्रह बहुत विशाल श्री मूर्ति है कांची में, तो उनका हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है और उनका हाथ में लेके मां शुचः, वही उनका वर अभय अभय दान, अभय प्रदान करना वरदराज का वर है। और भगवान विष्णु का वर वो ही अभय प्रदान है, और ये सब देव देवियों का वर जो है वो भाई प्रदान है। तो धनम जनम सुंदरी स्वर्गवास इत्यादि तो ये सब वरों के साथ भव भय आते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग देवियों को नमस्कार करके केवल वरदराज श्री वल्लभ भगवान मुकुंद के श्री चरणों पर आत्मसमर्पण करते हैं। तो ऐसे ही भगवान के सभी नाम के बहुत गहरा तात्पर्य है। तो अभी समय नहीं है सब नाम का पूरा वर्णन करने के लिए, एक नाम का वर्णन के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि एक नाम का पूरा वर्णन करने के लिए ब्रह्मा का पूरा आयु वो भी काफी नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान का एक ही नाम असीम है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे भगवान की स्तुति करते हैं, किसलिए वो शुद्ध भक्तों का कीर्तन है। वो भगवान की स्तुति करना शुद्ध भक्तों की स्वभाव की वृत्ति है। और हम जैसे पतित आत्माओं के लिए भगवान की स्तुति करना हमारा उपाय है, जिससे हमारी शुद्धि होगी और शुद्ध होने से हम शुद्ध भक्तों जैसे सदैव पूरी प्रेम भावना से भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि की स्तुति करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों है इस मुकुंद माला की, श्रील प्रभुपाद उसका अनुवाद और तात्पर्य किया, वो इस्कॉन के भक्तों में भी इतना प्रसिद्ध नहीं है। तो कि श्रील प्रभुपाद मुकुंद माला स्तोत्र पर उनकी प्रेममयी भावना लेखन के रूप में प्रदान किए थे, जिससे हम इसका अध्ययन करने से हम लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए आज मैं मुकुंद माला का प्रथम श्लोक से पाठ किया था। तो आप मुकुंद माला स्तोत्र श्रीमद् भागवत के साथ, श्रीमद् भागवत गीता के साथ, भक्ति रसामृत के साथ और श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथों के साथ पाठ कीजिए, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की दिव्य कृपा से आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाई। मेरी विनंती। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है अगर हो जरा सा पूछिए। प्रश्न है वो अस्पष्ट विषयों को स्पष्ट करना या विशेष रुचि का विषय का और आस्वादन करने के लिए इसलिए प्रश्न होते। Love is service. For myself, I am doing service. I don't have love for the Lord, but for myself, I am doing doing service to be free from material sufferings and to get peace of mind for purification of heart. So how I can develop love for the Lord? ये प्रश्न है कि प्रेम और सेवा अभिन्न है, लेकिन यही विनय प्रार्थना है कि मैं सेवा करता हूँ लेकिन मुझे प्रेम नहीं है, करता हूँ किसलिए? तीन कारण था जिससे मैं सांसारिक दुख से मुक्त हो सकता हूँ, जिससे और क्या मानसिक शांति और आत्मशुद्ध, ये तीन कारणों से मैं सेवा करता हूँ और मुझे प्रेम नहीं है। तो भक्ति का प्राथमिक स्तर में ऐसा हो सकता है, और जो चार प्रकार के व्यक्ति भक्ति करते हैं या भक्ति में प्रवेश करते हैं, सुकृतिवान चार प्रकार के व्यक्ति, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुना अर्थो जिज्ञासो अर्थाति ज्ञानी चा भवताशः। चार प्रकार के व्यक्ति भगवत सेवा करते हैं, एक है अर्थ अर्थात अर्थात दुखी, अर्थ और अर्थार्थी अर्थात पैसा मांगने वाला, अर्थ जिज्ञासु जो परम सत्य को अनुसंधान करते, और ज्ञानी अर्थात जो अस्वस्थ है कि श्री कृष्ण परम सत्य है। ये चार प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। तो यदि हम संसारिक क्लेश से मुक्त करने के लिए, आत्म शांति प्राप्त करने के लिए अथवा आत्म शुद्धि के लिए भक्ति करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, परंतु उचित मार्ग ग्रहण करने से अर्थात भक्ति मार्ग और शुद्ध भक्तों की कृपा से हम प्रेम प्राप्त, हम भी प्रेम प्राप्त हो सकते, और कि हमें प्रेम बिल्कुल नहीं है वो बात मैं ग्रहण नहीं करता हूं कि आपको प्रेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संसारिक क्लेश मुक्त होने के लिए भक्ति तो एक ही मार्ग नहीं है, बहुत है जो पर्वत या जंगल जाके तपस्या करते हैं संसारिक क्लेशों से मुक्त होने के लिए, तो भक्ति नहीं करते। तो भक्ति ग्रहण करते हैं कौन? जो अस्वस्थ है कि भगवान हमारा त्राता है, वही मुकुंद है, तो जिनकी श्रद्धा में है भक्ति में, और श्रद्धा है प्रवेश, भक्ति का प्रवेश। तो ऐसा नहीं है कोई जो भक्ति करते हैं और उनके भक्ति नहीं है, कम से कम थोड़ी सी भक्ति और भक्त्यासन जतया भक्त्या, ये वैधी भक्ति मार्ग पालन करने से शुद्ध भक्ति होती है। तो कैसे प्रेम प्राप्त होते हैं? तो आप जो हर रोज कहते हैं आप कीजिए और फल होगा कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण।